Camilla tegner tidens stil. Moder rigtig højt af vægt, figur og smil. Og selvom morgenen har hun fersken tænkt, hun virker godt det meste mod de fleste mænd. Vi så går sælge alt fra guld til sand. Man køber til, man sidder på validens rand. Og køkker, wow, wow, wow, Camilla. Og så bliver man via din gorilla. Og passe lidt på dig, og dig er din villa. Wow, wow, Camilla. Sabadabadabau. Sat og hvile den fasong, hvorfor hun fører sig frem. Klar intentioner, en åben bog i et simpel og lidt fatteligt tro. Hvis denne Jammerdal var lykkeland, så var der både biler, hus og hjem og mindst en Camilla per mand. Men dem der praler af regeringskunst, de farer rundt og tærer sig ligesom aber i brunst. De savler ro. Sabadabadibow!